Sunt prezentate de Emanuela Nicolescu. Bună ziua, Manu! Bună ziua tuturor! Radet cere majorarea gigacaloriei pentru bucureșteni. Municipalitatea dă asigurări că oamenii nu vor fi afectați. Populația va plăti același preț. Fie municipiul București va crește subvenția pentru consumatorii casnici, fie între timp va fi adoptat modificarea la legea termoficare, care prevede o reducere a TVA. Primăria Capitalei vrea să mai dea încă 25.000 de vouchere pentru cumpărarea de biciclete, pe lângă cele 5.000 împărțite deja. Bicicliștii se plâng însă că nu sunt suficiente benzi pe care să poată pedala. În momentul de față, din păcate, în București, nu știu pe bicicletă, e încă văzut ca un sport relativ extrem. Ministrul Tudorel Toader susține că a propus ca inspecția judiciară să fie autonomă, însă nimeni nu ar fi spus dacă este bine sau nu. Nu uitați că sistemul nostru juridic este de pe sistemul francez, iar în Franța inspecția judiciară este la Ministerul Justiției. Și în Italia la fel și în alte țări la fel. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vremea va fi frumoasă în majoritatea regiunilor țării, unde se vor înregistra temperaturi mai ridicate decât ieri. Doar în nordul țării și izolat la munte mai sunt ploi slabe de scurtă durată. Termometrele vor indica până la 24-25 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sud-vestul Olteniei. În București, vremea va fi în încălzire astăzi, iar temperatura maximă se va situa în jurul a 30 de grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Vicepremierul Marcel Ciolacu confirmă vor fi schimbări în ceea ce privește pilonul 2 de pensii. Modificările nu sunt determinate de faptul că statul nu ar avea bani pentru pensii, a susținut la Neptun Marcel Ciolacu. El spune că executivul va lua o decizie după ce se va consulta cu reprezentanții autorității de supraveghere financiară și cu cei de la Ministerul Finanțelor. În ceea ce privește pilonul 2 de pensii, nu Guvernul României a pornit această discuție și nu dintr-un interes că nu avem suficienți bani. Pilonul 2 de pensii a plecat de la ASF. Din cifre le-au ieșit anumite concluzii. Există anumite cifre care ne îngrijorează în ceea ce privește pe viitorii pensionari care au accesat la pilonul 2 de pensii. Nu este luată o decizie în ceea ce privește pilonul 2 de pensii. Sub nicio formă nu există desființarea pilonului 2 de pensii. Decizia politică și decizia Guvernului României va fi o decizie în ceea ce privește cum este mai bine pentru cetățenii români. Potrivit unor surse, guvernul ar urma să aprobe peste două săptămâni o ordonanță de urgență care prevede o diminuare a contribuției la fondurile de pensii private obligatorii. Vicepremierul Marcel Ciolacu ne asigură că totul se va face în mod transparent. Nu se va lua o decizie peste noapte, se va lua o decizie transparentă, cu cifrele pe masă și cu tot explicat ca la carte. În momentul acesta se consultă cei de la Finanțe și cu ASF-ul. Sunt foarte responsabil pe tot ceea ce am spus și mi-asum tot ceea ce am spus. Spus că nu se desfințează pilonul 2. Nu există așa ceva. Așa, dar ne spuneți atunci care sunt scenariile luate în calcul? După ce le vom avea, se va lua o decizie transparentă și în cunoștință de cauză de către toată lumea. În ceea ce privește rectificarea bugetară, aceasta va fi aprobată de guvern pe 20 septembrie. Până pe 5 septembrie avem proiecția bugetului pe 2018, între 5 și 7 septembrie în sediu din Victoria, echipa primului ministru va lucra cu echipa de la Ministerul de Finanțe, va începe să lucreze atât pe buget cât și pe rectificare. Între 7 și 10 septembrie fiecare ministru, sunt mi se pare 62 de ordonatori de credite, vor avea întâlniri individuale cu Ministrul Finanțelor și echipa de la Finanțe și vom stabili cifrele și în jur de 20 septembrie vom avea rectificarea bugetară. Schimbăm acum subiectul. La solicitarea Radet, Consiliul General al Capitalei vrea să majoreze prețul gigacaloriei cu aproximativ 30%. Însă bucureștenii abonați la sistemul centralizat nu vor plăti mai mult pentru căldură și apă caldă. Într-o declarație pentru Europa FM, administratorul public al Capitalei, Sorin Chiriță, spune că majorarea va fi suportată fie din bugetul public, printr-o subvenție mai mare pentru încălzire, fie prin reducerea TVA la agentul termic. Subvenția anuală pe care o va acorda primăria Radet va depăși astfel 720 de milioane de lei. Dacă va fi votată, majorarea va intra în vigoare înainte de luna decembrie. Au crescut prețul la energie electrică, tariful la agentul termic. Era firesc ca distribuitorul și transportatorul agentului termic să aibă pierderi substanțiale ca urmare a unor creșteri succesive în condițiile în care în 2011 a fost ultima majorare a tarifului de la prețul gigacaloriei. În condițiile în care se aprobă majorarea prețului la gigacalorie, care va fi prețul pe care îl va plăti populația? Populația va plăti același preț. Deci, practic, cetățeanul nu va fi afectat. Deși municipiul București are unul dintre cele mai mici prețuri la 1 gigacalorie. De ce? Se subvenționează sau de ce această majorare? Se subvenționează. Deci da, fie municipiul București va crește subvenția pentru consumatorii casnici, fie între timp va fi adoptat modificarea la legea termoficare care se află astăzi în Parlament, în discuție la Comisia Energetică, dacă nu mă înșel. Și această modificare prevede o reducere a TVA, astfel încât TVA-ul la agentul termic să fie pentru populație să fie de 5%. În prezent, prețul gigacalorii plătit de abonații Radet este de 160 de lei. Interviul integral cu administratorul public al Capitalei îl puteți găsi pe europafm.ro. Rămânem în București. Primăria Generală vrea să mai acorde 25.000 de vouchere în valoare de 500 de lei pentru cumpărarea de biciclete. E vorba despre un proiect de hotărâre ce va fi discutat săptămâna viitoare în Consiliul General. Are detalii Elena Tudor. Direcția de Mediu din Primăria Capitalei propune suplimentarea numărului de vouchere pentru biciclete după ce cele 5.000 pe care primăria le-a împărțit inițial s-au dat ca pâinea caldă. Mii de bucureșteni au stat la rând sau au trimis solicitări pe mail pentru a pune mâna pe un voucher de 500 de lei. În total, aproape 18.000 de cereri au fost primite, dintre care 14.500 au venit pe mail. Succesul proiectului răspunde nevoilor orașului de a implementa măsuri de reducere a poluării aerului prin folosirea mijloacelor de transport non-poluante. Se arată în expunerea de motive a proiectului ce va fi dezbătut săptămâna viitoare de consilierii generalei Capitalei. Inițiatorii precizează că voucherele care vor fi distribuite anul acesta vor fi finanțate din bugetul pe anul 2017, eventual printr-o rectificare bugetară. Restul voucherelor care urmează să fie declarate valide în 2018 vor fi finanțate din bugetul pe anul viitor. Cu voucherul de la primărie se pot cumpăra biciclete simple sau electrice, trotinete sau dispozitive de tip Segway. Bicicliștii reclamă însă că Bucureștiul nu are suficiente piste de biciclete pentru a încuraja într-adevăr mersul pe două roți. Am stat de vorbă cu Irina Zanfirescu, voluntară în cadrul Organizației pentru Promovarea Transportului Alternativ. În momentul de față, din păcate, în București, mersul pe bicicletă e încă văzut ca un sport relativ extrem, tocmai pentru că nu există această infrastructură. Tot ce avem este pe Victoriei, Buzești, și pe Prezan, dintre care doar cea de pe Victorie, de fapt, se apropie cât de cât de normele de siguranță. De la începutul mandatului Gabrielei Firea nu au mai fost construite piste de biciclete. Stăm prost și la capitolul benzi dedicate transportului public. În momentul de față discutăm despre zero benzi dedicate transportului public. În ultimul studiu a apărut pe capitale europene, orașe europene. București a ajuns pe locul 1 în ceea ce privește aglomerația în trafic. Practic putem spune că până acum, pe mandatul doamnei primar și a majorității Consiliului General, am reușit să mai înaintăm un loc în ceea ce privește congestiile de trafic urbane în București. Pe de altă parte, în ultimul an, Primăria Capitalei a promis și în unele cazuri a și dat mai multe gratuități sau diverse sume de bani pentru anumite categorii sociale sau pentru a stimula înfrumusețarea orașului. E vorba de premiile pentru cel mai frumos balcon sau cea mai frumoasă fațadă. Presa și nu numai a numit banii acordați de Primăria Capitalei drept pomeni. Lucian Popescu face o scurtă trecere în revista a banilor dați sub diferite forme de Primăria Generală. Prima promisiune a Gabrielei Firea a fost transportul public gratuit. Primarul general nu a pus în practică această promisiune, dar nici nu a renunțat la ea. A urmat apoi acordarea unui stimulent financiar de 1500 de lei pentru familiile nou constituite. 1500 de lei net de familie. Banii vin de la bugetul de stat, iar suma care ar trebui acordată în total ar depăși 5 milioane de euro. Pe de altă parte, primăria condusă de Gabriela Firea oferă vacanțe gratuite la mare tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani care au domiciliul în București sau care studiază în capitală. Programul se desfășoară după principiul primul venit, primul servit. E vorba despre peste 16.000 de elevi și studenți bucureșteni, dar și de peste 2.000 de profesori care s-au implicat în activități școlare și extrașcolare. Nu în ultimul rând, pe lista ajutoarelor date de Primăria Capitalei, cele 5.000 de vouchere în valoare de 500 de lei pentru biciclete, la care se mai adaugă acum alte 25.000 de vouchere, plus un ajutor financiar de 500 de lei lunar doar pentru adulții cu handicap. Ajutor anunțat chiar astăzi. Primăria nu i-a uitat nici pe ziariști care au accesul gratuit la spectacolele instituțiilor de cultură aflate în subordinea municipalității, precum și utilizarea gratuită a parcărilor publice. La toate astea se adaugă premiile de peste 200.000 de lei la concursurile Cel mai frumos balcon, Cea mai frumoasă fațadă și Cea mai frumoasă grădină. Ascultați știrile Europa FM. Sindicaliștii din educație amenință că școala ar putea începe cu proteste. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a trimis un memoriu premierului Mihai Tudose, în care atrage atenția că programele școlare sunt învechite și încărcate, dar și că din școli lipsesc lucruri elementare. Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Dănuț Ienășescu. Subfinanțarea educației plasează școlile din România într-un alt secol. În situația în care Guvernul României nu va face efortul de a găsi soluții la aceste probleme, trebuie să ia în calcul executivul că există risc major, risc pe care l-am iterat și l-am precizat încă din luna aprilie, mai, în situația în care nu se rezolvă problemele promise, în toamnă s-ar putea să înceapă conflicte de amploare. Nu mai putem să fim umiliți și considerați în permanentă cenușăreasa societății. Pe de altă parte, angajații din educație nu și-au primit toți banii câștigați prin hotărârii judecătorești. Ceea ce spun ei, le poate afecta veniturile anul viitor. Avem câștigate procese pe dobânzile penalizatoare care au fost și se vor calcula la sumele care n-au fost plătite în timp. Probabil în perioada următoare vom fi obligați să deschidem procese de a ni se plăti dobânzi la dobânzi, pentru că dobânzile trebuiau să înceapă a fi plătite acum 3, respectiv în unele cazuri 4 ani. În urmă cu puțin timp, sindicatele din învățământ au transmis că se vor întâlni luni cu premierul Mihai Tudose. Între altele, vor discuta despre o nouă lege a educației, programele școlare învechite și subfinanțarea sistemului. În altă ordine de idei, mulți medici nu declară sponsorizările pe care le primesc de la companiile farmaceutice. Dezvăluie un raport al organizației non-guvernamentale Observatorul Român de Sănătate. Potrivit documentului, suma declarată de beneficiari este de 4 ori mai mică decât cea anunțată de firmele de medicamente. Situația pune și mai mult sub semnul întrebării modul în care medicii prescriu medicamentele și, dacă nu cumva, sunt influențați de sponsorizări atunci când completează o rețetă. Președintele Observatorului Român de Sănătate, Vlad Mix, atrage atenția că pacienții pot avea de suferit dacă medicii nu raportează sumele pe care le primesc din sponsorizări. De ce e important ca aceste raportări să se facă cum trebuie? Pentru că atunci putem să facem foarte clar diferența între, de pildă, companiile care sponsorizează activități educaționale utile sau fac donații și companiile care plătesc mese. Există astfel de cazuri de mese în valoare totală de 700.000 de euro plătite către beneficiari, deci astfel de mijloace mascate de a stimula, de fapt, felul în care medicii prescriu medicamente. Este dreptul pacientului ca să știe exact care sunt relațiile dintre medicul care îl tratează și companiile farmaceutice. În schimb, președintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, spune că legislația actuală are prevederi clare privind raportarea sponsorizărilor. Există însă sancțiuni pentru medicii care nu fac aceste raportări? În măsura în care cineva reclamă această inacțiunea lor, vor fi cercetați de către organul colegial al cărui membru sunt. Dacă există o încălcare cu rea voință, dacă aceea a dus un prejudiciu, dacă... Trebuie să reclame cineva, nu verifică nimeni? Nu. Cineva trebuie să facă o reclamație. Deci dacă un medic primește, să zicem, 40.000 de euro sponsorizare și el declară 10.000 de euro, nu e absolut nicio problemă? Are o problemă atât la ANAF cât și la colegii. Ați discutat până acum astfel de situații? A reclamat cineva? Evident, nu, până acum nimeni. De exemplu, Observatorul Român de Sănătate, care a făcut acest studiu, ar putea să reclame sau ar putea să fie un punct de pe care pentru o sesizare din oficiu? Până acum n-am făcut lucrul acesta. Poate că să avem în vedere lucrul ăsta. Președintele Colegiului Medicilor mai spune că e greu de dovedit că ar exista o legătură între banii pe care un medic îi primește de la o companie și medicamentele pe care le prescrie. Spitalele, asociațiile de pacienți și medicii din România au primit anul trecut sponsorizări de peste 50 de milioane de euro. Propunerile de modificare a legilor justiției vor fi trimise spre avizare la CSM după ce se vor fi exprimat toți actorii din domeniu, precum și societatea civilă, a anunțat ministrul justiției. Tudorel Toader așteaptă opiniile și punctele de vedere ale întregii societăți. Practic, ministrul susține că ceea ce a prezentat miercuri în conferință de presă nu este de fapt forma finală a proiectelor. Încă țin proiectul de lege de modificare a celor trei legi să văd exprimările, pozițiile, opiniile cu privire la fiecare propunere în parte. După ce am toate aceste puncte de vedere, o fi bine sau nu o fi bine ca să avem o direcție specială care să ancheteze presupusele fapte comise de magistrați, pentru că știți, de dată recentă se spunea foarte vehement că procurorii de la DNA intimidează judecătorii și așa mai departe. Eu puteam să spun, da, e adevărat și puneam în proiectul de lege, nu, nu e adevărat și nu puneam. Am pus în discuție publică, aștept reacții, aștept luar de poziții, dau forma finală a proiectului de lege și după aceea îl trimit la CSM. Una dintre cele mai contestate măsuri se referă la subordonarea politică a inspecției judiciare prin trecerea acesteia de la CSM la Ministerul Justiției. Inspecția judiciară are autonomia pe care o știm din legea 317. Dacă vă referiți la perspectiva financiară, nu-i niciun leu în plus, niciun leu în minus, că sunt aceiași oameni, aceeași activitate. Dacă vă referiți la cea profesională, eu am convingerea că de asemenea nu este și nu va fi un impact. De niciun fel, nici în plus, nici în minus. Nu uitați că sistemul nostru juridic este de pe sistemul francez, iar în Franța inspecția judiciară este la Ministerul Justiției. Și în Italia la fel și în alte țări la fel. Ministrul a subliniat că luările de poziție apărute în spațiul public s-au referit doar la două dintre propunerile sale. Am văzut luările de poziție din spațiul public focusate așa pe două, trei propuneri, dar n-am văzut luări de poziție, exprimări cu privire la toate propunerile și toate ne privesc pe toți. Tudorel Toader susține că a preluat majoritatea propunerilor venite din partea CSM. Într-un stat de drept, nu faci experimente pe cetățeni să vezi o fi bine sau nu, sau nu fi bine. Spuneați că se așteaptă proiectele de lege și știu și eu. Proiectele de lege au făcut acest du-te vino între CSM și Ministerul Justiției. Acum se află, intră în a treia etapă. Cu privire la organizarea, funcționarea CSM-ului, am preluat majoritatea propunerilor venite de la CSM, la legea 317. La rândul său, și premierul Mihai Tudose a dat asigurări că mai e cale lungă până la adoptarea legilor justiției. Într-un interviu acordat Antenei 3, șeful guvernului a fost întrebat dacă propunerile ministrului justiției reprezintă un atac la statul de drept. Domnul Tudorel Toader a ieșit într-o conferință și a prezentat ceea ce a ieșit din consultările, din punctul de vedere al domniei sale, din consultările cu cei implicați. De aici până la a vorbi despre legile justiției e o cale lungă, fiindcă acel pachet propus va trebui să primească niște avize de la CSM, de exemplu. Toată lumea spune păsul, este absolut în regulă, ne va ajuta să ne facem o imagine, o idee despre ceea ce dorește țara. Pe baza acestei imagini, acestei transparențe, vom așa o decizie în guvern. Și vă asigur că va fi ziua, nu noaptea. România este considerată una dintre cele mai corupte țări ale Uniunii Europene, iar Bruselul supraveghează atent sistemul de justiție. Aflat la București, președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre aceste preocupări. J'ai parlé avec le président de la République et le Premier ministre du projet dont on commence à parler en matière de réforme de la justice. Am discutat cu președintele și cu premierul despre proiectul de reformă a justiției, care nu dovedește voința de a lupta.